na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 lipca, jest tu 14. Jolanta Papak, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Tomasz Stańko, jeden z wybitniejszych muzyków jazzowych. Stolica pamięta o powstańczym zrywie. Uroczystości trwają w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Nie żyje legenda polskiej i światowej muzyki jazzowej. Tomasz Stańko miał 76 lat. Zmagał się z rakiem. Był księciem polskiej muzyki jazzowej, mówi Piotr Iwicki, muzyk, perkusista i dziennikarz. Człowiek, który wywarł jako muzyk samoistnie największe piętno. O ile Komeda był kompozytorem, to człowiekiem instrumentalistą, muzykiem, który miał swój podpis brzmieniowy, to jest właśnie Tomek Stańko. Żaden inny polski muzyk jazzowy i niewielu muzyków w ogóle miało tak osobiste brzmienie, sposób improwizacji, grania, artykulacji. Jego trąbkę rozpoznawało się po pierwszym dźwięku i jego trąbka stała się wzorem dla bardzo, bardzo wielu trębaczy. Jego kwintet z lat 1968-73 uznany został za jedną z najlepszych formacji w historii polskiego jazzu. Nagrał około 40 autorskich płyt, komponował muzykę filmową. Był wielokrotnie nagradzany, m.in. w 2003 roku otrzymał Europejską Nagrodę Jazzową. Wiceprezes Zarządu Głównego Powstańców Warszawy Halina Jędrzejewska z apelem, by podtrzymywać pamięć o powstaniu. Mijają 74 lata od tego zrywu. Uroczystości trwają w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, jacy oni byli odważni, jacy oni byli wspaniali. Tego się nawet nie da tak łatwo opowiedzieć, bo zawsze powstaje pytanie, że może ten, co teraz po tylu latach o tym mówi, to może przesadza. A ja nie przesadzam. Oni tacy byli. Prezydent Andrzej Duda mówił z kolei, że choć powstanie warszawskie w sensie militarnym nie wygrało, Warszawa w jakiejś swojej części była wolna przez 63 dni. Jeśli ktoś pyta, czy polemizuje, czy było warto, to jestem przekonany, że było warto, choć cena była straszna i wielka, dodał prezydent. Pamięć o powstaniu warszawskim była w miarę możliwości, oczywiście jakie miała władza komunistyczna, zacierana. Nigdy nie udało się jej zatrzeć, bo była tak silna. Nie można było zabronić, czcić powstania warszawskiego i powstańców warszawskich. A jednocześnie też, jak widać, nie dało się tego zawłaszczyć, bo powstanie warszawskie w istotnej swojej części było także sprzeciwem wobec nadchodzącego komunistycznego zniewolenia. Prezydent odznaczył weteranów walk o stolicę i osoby pielęgnujące pamięć o powstańczym zrywie. Wcześniej Andrzej Duda w Muzeum Powstania Warszawskiego złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Papież na placu Świętego Piotra przywołał opisany w Ewangeliach cud rozmnożenia przez Jezusa chleba nad Jeziorem Galilejskim. Mówił, że trzeba wsłuchiwać się w głos potrzebujących i rozumieć ich trudne sytuacje życiowe. Przesłanie Jezusa, chleb życia wiecznego, wymaga zaangażowanej solidarności z biednymi, słabymi i bezdomnymi. Jutro przypada ogłoszony przez ONZ Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Papież nazwał to zjawisko plagą, które zmienia ludzi w niewolników. Liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło indonezyjską turystyczną wyspę Lombok, wzrosła do 14. Ponad 160 osób jest rannych, 67 osób trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami. Według amerykańskiej służby sejsmologicznej epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości 128 km na północny wschód od miasta Mataram. A ognisko wstrząsów było płytkie. Trzęsienie uszkodziło ponad 1000 domów. Było odczuwalne na pobliskiej wyspie Bali. To był serwis Trójki. Grzmi na południowym wschodzie. Burze ominą tylko dziś zachodnią część kraju. Przeważnie powyżej 30 stopni. Miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich chłodniej od 23 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach trasy Męskie Granie w Katowicach odbył się niezwykły koncert. Tribute to Kazik. Łona i Weber, Fisz, Pablo Pawo, Barbara Brońska i Krzysztof Ostrowski wykonali utwory Kazimierza Staszewskiego z różnych etapów jego kariery. Na retransmisję tego występu zapraszamy dziś, tuż po godzinie 19. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy.

Ten piękny motyw muzyczny przypomniał nam Tomasza Stańkę. Nieprawdopodobne, to już ćwierć wieku minęło od filmu Pożegnanie z Marią Filipa Zilbera, bo z tego właśnie filmu ten utwór pochodził. Oczywiście bywalcy festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa od wielu, wielu już lat znają doskonale ten utwór, szczególnie fragment początkowy, bo to motyw tego festiwalu udostępniany właśnie przez Tomasza Stańkę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A z nami już pierwszy gość. Dzisiaj mówiłem, że będę gościł przede wszystkim reżyserów. Porozmawiamy z Olgą Hajdas o jej nowym filmie Nina. Porozmawiam z Maciejem Buchwaltem o jego krótkiej fabule Szczęście. A teraz już witam Łukasza Grzegorzka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejnego reżysera, który właśnie na razie na festiwalach pokazuje nam film Córka trenera. Zgadza się. No właśnie, no i jesteś prosto z festiwalu, skąd przyjechałeś do nas dzisiaj? Jesteśmy świeżo po premierze na festiwalu Nowe Horyzonty. Mieliśmy premierę w dniu otwarcia, jeszcze drugi pokaz kolejnego dnia. No i bardzo, bardzo ciepłe przyjęcie. Cieszę. Czyli prosto z Wrocławia wróciłeś do Warszawy. Córka trenera, absolutny debiut. Nie. Absolutny debiut festiwalowy. A, absolutny debiut festiwalowy, tak, tak, tak. Bo bardzo się stresowaliśmy. Bardzo duża ekipa przyjechała, tam kilkanaście osób z naszej ekipy, kilku aktorów. I umówiliśmy się, że będziemy oglądać razem z publicznością. Było to dla nas bardzo ważne, żeby zobaczyć. A to jest publiczność wymagająca, zdajesz sobie z tego sprawę. Tak, wiedzieliśmy, że wchodzimy do jaskini lwa, więc byliśmy ciekawi, jak zostanie to odebrane i... Bardzo miło się zaskoczyliśmy. Jakieś najciekawsze pytanie po projekcji, bo oczywiście zwykle po tych projekcjach są spotkania z twórcami. No, wiele pytań było, nie było zbyt dużo pytań od publiczności, bo formuła była taka, że było nas bardzo dużo na scenie i Adam Kruk prowadzący musiał nas wszystkich przedstawić i na pytania sali zostało bardzo mało czasu, ale wszystkie pytania, które... Czyli głównie polegało to na tym, żeby was zaprezentować, tak? A potem już nie było za bardzo czasu, rozumiem, projekcja goni projekcję, tak to bywa na festiwalach. Tak, tak, ale pytania były krępujące bardzo, dlatego że... Dlaczego? Punktem wyjścia dla tej historii były moje doświadczenia sprzed 20 lat. No właśnie. Grałem w tenisa i mój tato był trenerem. Czyli przenosisz to trochę też, albo nawet sporo własnych doświadczeń. Tak, jako punkt wyjścia. Bo młodzi bohaterowie filmu są, no mocno powiedziałbym, trenowani przez bohatera twojego filmu. Tak. Którego zagrał Jacek Braciak. I było na przykład pytanie, czy złość bohatera, czyli właśnie trenera Macieja Korneta w tej roli Jacek Braciak, czy nie bierze się z jego sytuacji życiowej w kontekście żony. A na sali był mój tata i moja mama. No tego typu pytania. No i jak wybrnąłeś? A jakoś tam obróciliśmy w żart i raczej ja uważam, że w momencie, kiedy film już wychodzi na światło dzienne, to ważne jest, jak sobie zinterpretuje to widz, a ja nie jestem od tego, żeby nadawać interpretację. Oczywiście, zostawiamy to widzom. Na razie mieli szansę zobaczyć odbiorcy festiwalu Nowe Horyzonty, córkę trenera, ale Łukaszu, to jest już twój kolejny film. Gościłem cię zresztą w Trójce również i pamiętamy twój poprzedni film Kamper. To był właśnie ten absolutny twój debiut. I tutaj muszę powiedzieć po obejrzeniu córki trenera, że cały czas w twoich filmach jest jakaś taka niezwykła świeżość, takie trochę inne spojrzenie na obserwację obyczajową, psychologiczną. Może to się bierze z tego, że ty nie masz takiego klasycznego wykształcenia filmowego. Troszeczkę do kina przyszedłeś z innej strony. Zgadza się. Możesz to przypomnieć. Zgadza się, tak. Najpierw robiłem zwiastuny i krótkie formy komercyjne i kiedy już zbierałem pieniądze, to postanowiliśmy z żoną zainwestować te pieniądze, które odłożyliśmy na subkoncie. I tak powstał Kamper. I tak powstał Kamper, ale potem się jeszcze dorzucił PISF i jeszcze Opus Film, a przy córce trenera podobnie, znaczy była hybryda, część pieniędzy od nas, a część od PISF-u i potem się dorzuciła jeszcze Telewizja Polska i inwestorzy. A co do klasycznego opowiadania, nie opowiadania, ja myślę sobie, że kino, film jest na tyle krótkotrwałą gałęzią sztuki, że jeszcze daleko do klasycznego opowiadania. Myślę, że Masz taki swój język, masz taki swój sposób, może też swoje podejście do tematu, no tu już jak wiemy dosyć mocno osobistego, ale też widzę, że masz swoich ulubionych aktorów. Wprawdzie nie było w tej historii roli dla Martyni Radkiewicz, ale niektórzy koledzy z Kampera pojawiają się i w córce trenera, prawda? Tak. Piotrek Żurawski w ogóle mieszka w Kamperze. I zagrał, moim zdaniem, świetny aranż zrobił do utworu Blind Willie Johnsona Nobody's Fault But Mine, który był wielokrotnie coverowany. Tak, pojawił się jeszcze Bartek Świderski, oczywiście Jacek Braciak, który w Kamperze miał mały epizod. No właśnie, tutaj... teraz główna rola. Tak, przygotowywał się bardzo, bardzo długo. To było wielomiesięczne treningi na sali treningowej i na korcie tenisowym. I po pierwsze świetnie sobie radzi technicznie i też genialnie wygląda. Czule mnie nazywał Jeżowem, bo ja go trenowałem od strony tenisowej, a trenera od ogólnorozwojowej. Czyli ty nie potrzebowałeś już coacha na planie, bo sam nim byłeś, tak? Tak. Na studiach dorabiałem jako w ogóle trener tenisa, dawałem sztundy w Polsce i w Niemczech. No i warto powiedzieć, że zaprosiłeś też do współpracy dwójkę młodych aktorów. Rzeczywiście wyraziście pojawiają się na tym ekranie. Tak, Karolina Bruchnicka to jest świeżo upieczona absolwentka w łódzkiej filmówki Wydziału Aktorskiego oraz Bartek Kowalski. No to już jest totalny taki diamencik, naturszczyk. Naturszczyk, czyli jednak osoba niezwiązana, czego tak właściwie nie widać w tym filmie, niezwiązana z branżą dosłownie. No ale w ogóle trudno chyba mówić o kimś, kto ma 19 lat, że może być związany z branżą, chyba że to jest Makulka i Kulkin. Bywają aktorzy, którzy zaczynają w wieku kilku lat, tak, no i kontynuują karierę. No właśnie. Kevin sam w domu może powiedzieć, że od dzieciństwa był związany z branżą, ale ktoś zawsze musi zaczynać i 18-19 lat to jest jeszcze bardzo wcześnie, żeby podjąć pewne decyzje i Bartek jak wchodził na plan miał skończone 19 lat. A jednak scenariusza do tego filmu nie pisałeś już sam, więc ile tutaj w tej historii twoich rzeczywiście życiowych doświadczeń z wczesnej bardzo młodości, ile trochę tej fikcji fabularnej? Przy córce trenera podobnie pracowałem jak przy Kamperze z Krzysiem Umińskim i oczywiście punktem wyjścia były moje doświadczenia, ale chcieliśmy sobie popłynąć. Pobawić się formą, dlatego że bardzo jestem szczęśliwy, kiedy ludzie się zastanawiają, czy to jest film drogi, czy to jest dramat rodzinny, czy to jest komedia. Film drogi jest... w sensie przemieszczania się, tak? Tak, bo nie turnieją na turniej, jednak bohaterowie jeżdżą, a film był tani, tak? Za duże pieniądze zrobione. Ale udało nam się właśnie, to jest też wielka zasługa mojej żony Natalii, która produkowała ten film, że nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy, a udało się zrobić całkiem zacne w production value, bo byliśmy w kilkunastu miejscówkach, w sumie mieliśmy 40 różnych lokacji. No i tak pobawiliśmy się z Krzysią Umińskim tą formą i chcieliśmy opowiedzieć przede wszystkim o ludziach, których dzisiaj raczej popkultura nie interesuje. Znaczy odwrotnie, popkultura się nią nie interesuje. To znaczy prości ludzie ze średniej klasy, którzy gonią za marzeniami i raczej wzbudzają takie litość. Mogą być posądzani o naiwność, mogą być posądzani o anachroniczność. Czyli zamiast gonić za pieniędzmi, po prostu mają swoje inne marzenia i plany. Bardzo dziwaczne, prawda? Ale z jaką przyjemnością oglądamy je na ekranie. Jak ci się udaje właśnie to robić, że pozornie nie ma tam fajerwerków, nic takiego dosyć długo się nie dzieje, po prostu obserwujemy życie bohaterów, to czemu się oddają, na czym im zależy, a jednocześnie ogląda się to z największym zainteresowaniem. Ja nie wierzę w wielkie narracje, szczególnie dzisiaj, w 2018 roku. To znaczy wierzę w intymne sytuacje i wierzę w to, że możemy się bardzo dużo dowiedzieć z pozornie błahych sytuacji. I w centrum zawsze stawiam człowieka i relacje. Więc nie chcę kopać właśnie filmowo wokół wielkich narracji, tylko interesuje mnie człowiek. No i myślę, że to właśnie widać w twoim filmie. Powiedz, co dalej po Nowych Horyzontach, bo oczywiście czekamy na oficjalną kinową premierę twojego filmu. Być może po drodze jeszcze jakieś inne festiwale. Kiedy publiczność w całym kraju będzie mogła zobaczyć córkę trenera? Robimy objazdówkę teraz. Zaczęliśmy od Nowych Horyzontów. W najbliższy piątek będziemy otwierać festiwal w Zwierzyńcu. Czyli wybieramy się w piątek razem do Zwierzyńca, o czym zresztą jeszcze dzisiaj porozmawiamy, na Letnią Akademię Filmową. Tak, tak, tak. Później jest Solanin, jeszcze inne festiwale. Oprócz tego będziemy chcieli oczywiście spotykać się w ramach tej objazdówki z mieszkańcami większych miast, zanim 1 marca wyjdziemy do regularnej dystrybucji. Tak. Czyli to jest idealny film na zimę. No, 1 marca to już koniec zimy. No, żeby sobie pomyśleć, o, za 3-4 miesiące będą wakacje, może to mi się zdarzy. No tak, jak zacznie się wiosna, to zacząć ćwiczyć na przykład na korcie tenisowym. No dobrze, zapraszamy w takim razie na kolejne festiwale. Czekamy na oficjalną premierę 1 marca 2019 już roku. No i oczywiście na otwarcie w piątek, bo będziemy tam razem. Zwierzyńcu. Super, bardzo się cieszę. Córka trenera, dziękuję bardzo, był z nami Łukasz Grzegorzek, autor tego filmu. Dziękuję, do widzenia. A, no przecież sięgamy po muzykę swojego filmu. Skąd tam King Crimson? To jest klucz sentymentalny. Mój tato kochał King Crimson i odezwałem się do Roberta Fripa i napisałem mail i się bardzo ucieszył. Dał nam prawo. I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. Not here. The wind just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind. King Crimson usłyszymy m.in. w filmie Łukasza Grzegorzka Córka Trenera, który właśnie miał swoją premierę na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Festiwal trwa od czwartku, potrwa jeszcze kolejny tydzień i oczywiście na nim wiele premier. Między innymi kolejna polska premiera, nowy film Olgi Hajdas zatytułowany Nina. 31 lipca mamy pokaz pierwszy naszego filmu Nina. Będzie polska premiera i 1 sierpnia drugi pokaz. To mnie bardzo interesuje, ponieważ mieliśmy już do tej pory sporo pokazów za granicą na różnych festiwalach i zawsze przy okazji spotkania z publicznością pada pytanie, jak film został odebrany w Polsce. Po pierwsze, nie był jeszcze odebrany w Polsce, ponieważ nie miał premiery kinowej ani żadnej festiwalowej, więc sama jestem bardzo ciekawa, jak będzie odebrany. No to powiedz na razie o tym, jak był odbierany za granicą. Jeden przypadek na pewno jest mi dobrze znany, że był przyjęty świetnie, nie tylko przez publiczność, ale też przez jurorów i to było w Rotterdamie już czas jakiś temu. Tak, w styczniu mieliśmy premierę światową na festiwalu w Rotterdamie, co mnie bardzo cieszy, ponieważ główną nagrodą w konkursie, który wygraliśmy, jest dystrybucja w Holandii. I tak sobie pomyślałam, że skoro zagraniczni jurorzy, widzowie uważają, że to jest film, który ma potencjał, to znaczy, że gdzieś tam nam się udało to, co zawsze nam z tyłu głowy siedziało, żeby to była historia uniwersalna i mimo tego, że tak osadzona jednak dość głęboko w Polsce, to wychodząca trochę poza ramy naszego takiego społecznego kina. To jest dramat psychologiczny. Właśnie tak szukałam od dawna gatunku, ale tak, znaczy chyba najprościej trzeba to nazwać dramatem, może nie tyle psychologicznym, co emocjonalnym. Sporo o Ninie opowiadała mi już Julia Kijowska, która zagrała w tym filmie główną rolę. Ciekaw jestem, co ty powiesz o inspiracjach, o tym, skąd w ogóle wzięła się ta historia z życia? Z życia jest tam parę takich elementów, o których może kiedyś poopowiadam, bo są mi bardzo bliskie, natomiast sam pomysł na film powstał dość dawno, bo ja już jakoś tak pewnie myślę, z 10 lat temu napisałam pierwszą wersję scenariusza i wtedy główna rzecz, która mi przyświecała, to żeby po prostu opowiedzieć jakąś piękną historię o miłości między dwiema kobietami. Nie wiem, czy to doświadczenie, czy po prostu te lata sprawiły, że ta historia została obudowana tym wszystkim, czym jest teraz i to chyba dobrze, bo myślę, że gdyby ten film powstał rzeczywiście te 10 lat temu, to byłby dużo płytszy. Po drodze spotkałam Martę Konarzewską, z którą po prostu w którymś momencie wspólnie zaczęłyśmy pisać scenariusz i ona da temu filmowi wszystko to, czego ja nie miałam, czyli właśnie tę psychologię, ja bardziej na intuicji się opieram, ona bardzo głęboko tutaj drążyła stronę psychologiczną. Aspektu społecznego nigdy tak nie chciałyśmy poruszać, natomiast trzon tego, czy próba znalezienia bohaterki, która próbuje zapełnić jakąś pustkę, został. I tylko nazwałyśmy sobie bardzo konkretnie tę pustkę. W momencie, kiedy Julka Kijowska, która była moim marzeniem, żeby zagrać tytułową rolę, się zgodziła, też usiadłyśmy już wspólnie nad tym scenariuszem i ona bardzo dużo rzeczywiście wniosła do tego. No i dzięki temu ten film teraz jest, jaki jest. Natomiast, no mówię, te detale prawdziwe tam zawsze były i będą. Więc jest tam parę detali, które są mi bliskie, natomiast nie jest to film, który ma być jakimś osobistym wyznaniem czy rozliczeniem się z przeszłością. Ma to być po prostu prosta historia miłości. No nie wiem, czy taka prosta, bo to jednak jest historia pewnego trójkąta, bardzo specyficznego, przynajmniej w punkcie wyjścia tak to się zaczyna. Tak, tak, znaczy ten trójkąt zawsze wydawał mi się, że jest bardzo ważny i dlatego też bardzo mi zależało na tym, żeby postać męża w tym układzie była dość mocną postacią, gra to Andrzej Konopka. Nie chciałam, żeby to był taki facet, który jest od początku spisany na straty, facet, który się okazuje, że jest za słaby, nijaki, czy taki, gdzie od razu widzisz, że te kobiety będą musiały ze sobą być. Tutaj mi zależało na tym, żeby ten facet był jednak mocny i żeby te trzy nogi tego trójkąta były takimi filarami, na których właściwie nie wiesz, też komu bardziej kibicować i mam nadzieję, że to się udało. Interesujące rozłożenie akcentów, to powiedzmy o tej trzeciej, no bo jest Julia Kijowska, Andrzej Konopka i ta trzecia. Eliza Rycembe, może moje nie tyle odkrycie, ponieważ znam już Elizę od jakiegoś czasu i gdzieś tam chodziła mi po głowie już do paru ról. I tutaj przyznam, że to było takie dla wielu ludzi zaskakujący wybór, ponieważ Eliza jest może nie sporo, ale jednak młodsza od Julii i nawet niezależnie od tego, ile metryka pokazuje, to jeszcze wizualnie wydaje się dużo młodsza. Ale gdzieś tam mi się spodobało, że mamy w sumie dwie fizycznie dość podobne do siebie kobiety. Dobudowaliśmy później, że to dla Niny, czyli Julii Kijowskiej, jest to ciekawe, ponieważ ona nie widzi zagrożenia w tej młodszej. Ponieważ przez pewien czas nie bardzo wie, jak nazwać te relacje, czy matka-córka, czy koleżanka i troszkę opuszcza gardę i nawet nie zauważa, kiedy ta relacja zmienia się w coś głębszego. Czujesz się spełniona po takim właśnie debiucie w pełnometrażowej fabule? Trochę tak, chociaż jest to abstrakcyjne, ponieważ tyle lat to trwało, że jak zeszliśmy z planu i film został pokazany, to wydawało mi się to dość kosmicznym uczuciem, no bo jednak jak tyle lat się na coś czeka i to w końcu jest i istnieje, żyje własnym życiem i nagle trzeba iść dalej, nie? Więc to jest chyba takie największe wyzwanie. Jakiego odbioru spodziewasz się we Wrocławiu? Trudno powiedzieć. Znaczy Wrocław był bardzo przychylny rok temu, kiedy pokazywaliśmy fragmenty z filmu na Polish Days. No i jednak jest to publiczność, która jest nauczona oglądania filmów, które może troszeczkę więcej wymagają. Nie spodziewałam się skandalu i nigdy też nie było moim celem tutaj wywoływać skandal. Raczej jakąś dyskusję. Chyba najgorzej, żeby film był odebrany niejako, niż żeby właśnie miał bardzo skrajne emocje. A kiedy pokażesz już publiczności w całej Polsce, kiedy premiera? Planujemy na jesień. Nie ma jeszcze konkretnej daty, ale planujemy jakoś końcówkę września. Dosyć długo dochodziłaś do tego debiutu, ale przecież pracowałaś już na tak wielu różnych funkcjach filmowych i od tak wielu lat, że można powiedzieć, że chyba jesteś i tak się pewnie czujesz doświadczonym filmowcem. Tak, no troszkę się zagapiłam, ponieważ ja rzeczywiście od dawna pracowałam i w teatrze, który sobie bardzo cenię, i w telewizji, i też wcześniej jako asystent reżysera czy drugi reżyser. Pewnie też dlatego ten film tyle lat mi zajął, ponieważ trzeba kredyt spłacać i jakoś zarabiać na życie. Ale te wszystkie doświadczenia są bardzo sobie cenię. Znaczy i od seriali, które są bardziej w stronę telenoweli, do seriali, które teraz, które udało mi się w końcu wejść w kategorii premium, powiedzmy. To jest super szkoła. Znaczy każdy jeden coś mi dał i to rzemiosło jednak trzeba budować, no bo to jest zawód, który się wykonuje na co dzień i trzeba po prostu go sprawnie wykonywać. Ostatnio pokazałaś widzom telewizji publicznej serial Zamarzenia. To jest właśnie to premium? Zamarzenia to jest jeszcze inna historia, ponieważ zaczęliśmy nad tym pracę w trakcie jeszcze zdjęć do Niny. I rzeczywiście to, co chcieliśmy nim osiągnąć, to jest troszeczkę inna jakość telewizji. Bardzo mnie ucieszyło gdzieś tam, że telewizja polska znalazła dla siebie okienko na coś, co jest troszkę bardziej ambitne, troszkę bardziej filmowo opowiadane, gdzie bohaterowie nie są tacy oczywiści, gdzie relacje nie są takie oczywiste. Natomiast w ostatnim czasie też pracowałam przy pierwszym polskim serialu dla Netflix 1983. Nie sama. No nie sama, tak, i to jest fantastyczne, ponieważ tworzyły to cztery kobiety reżyserki, Agnieszka Holland, Kasia Adamik i Agnieszka Smoczyńska. I można nazwać 1983 takim serialem, chociaż odnosi się też do przeszłości, ale takim jednak political fiction? To historia, która się dzieje na dwóch płaszczyznach czasowych, właśnie w tytułowym 83 roku i 20 lat później. Wydarzenia, które mają miejsce w 83 roku, sprawiają, że historia Polski troszeczkę inaczej płynie. To jest kompletnie alternatywna historia, tak? Kompletnie alternatywna historia i myślę, że taka, która że może podniecić niejednego widza. Ja zawsze lubię, kiedy świat, który przedstawiamy, troszeczkę się wymyka temu, co znamy, a tutaj mieliśmy pole do popisu. A kiedy w takim razie 1983 w Netflixie? Na przełomie listopada i grudnia, więc też niedługo. Ile odcinków? W sumie 8 odcinków. Będzie ciąg dalszy? Tego też jeszcze nie wiemy. Ale za to chyba już wiesz, że będzie kontynuowany serial Zamarzenia. Czekamy na decyzję. Ale się pisze. Już nawet w większości jest opracowany tak zarys całego sezonu i kilka odcinków już napisanych, tak. Jakie kino dalej, mam na myśli już tutaj właśnie duże filmy pełnometrażowe, interesuje cię po Ninie? Czy masz już pomysł na kolejny projekt? Tak, ja mam takich parę projektów, większych projektów marzeń. Jeden z nich pisze bardzo zdolna scenarzystka z Paryża, Anna Sieńska. Projekt historyczny o dwóch malarzach, którzy zaczynają się pojedynkować pod Warszawą. To jest historia z przełomu XIX i XX wieku. To jest troszkę większe kino, drogie, więc nie wiadomo, czy ktoś zgodzi się zainwestować takie pieniądze jednak w drugi film. Natomiast mam też bardzo ciekawą historię kameralną o najtrudniejszej więzi, jaka mi się wydaje, czyli matka-córka, który piszemy wspólnie z Leną Górą. Ten kameralny film ma szansę szybciej trafić do produkcji? Taką mam nadzieję. Moim marzeniem jest, żeby udowodnić, że można zrobić film pozasystemowo w 2 lata od pomysłu do realizacji. Właśnie nad tym działamy. A tu jest, myślę, historia, która ma na to szansę, ponieważ dzieje się wszystko w Trójmieście. Wprawdzie troszeczkę historyczne, ponieważ koniec lat 80., ale myślę, że jednak Gdynia, Gdańsk, Sopot mają cały czas takie lokacje, które nam pozwolą to zrealizować. Scenariusz scenariusz jest prawie skończony, scena muzyczna alternatywna gdyńska, więc myślę, że to jest o co walczyć. No to co, zapraszamy na przedpremierowe wciąż projekcje Niny na festiwalu Nowe Horyzonty. Przypomnij, kiedy dokładnie? 31 lipca godzina 16.15 i 1 sierpnia o godzinie 19.00. Zapraszam. A zaproszała nas autorka filmu Nina, Olga Hajdas. To zaproszenie oczywiście dotyczy tych, którzy są już albo za chwilę dojadą na Nowe Horyzonty do Wrocławia. A ja już dzisiaj zapraszam na kolejną 19. Letnią Akademię Filmową. Ta od najbliższego piątku przez kolejny tydzień. Za chwilę więcej o szczegółach programowych. A wcześniej jeszcze jedna piosenka z filmu otwarcia tegorocznej letniej Akademii Filmowej, o którym rozmawialiśmy wcześniej. To oczywiście córka trenera Łukasza Grzegorzka. Nie tylko King Crimson, ale także polskie utwory, chociażby piosenka Zbigniewa Wodeckiego z odległych już czasów, z 1976 roku. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy. Lecz my słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Przecież mnie masz. Rzuć to wszystko, zostaw co złe. Lepiej już mnie pokochaj. Niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, lecz my słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Tę piosenkę, rozumiem, usłyszymy już za kilka dni, także w Zwierzyńcu. Tak jest. Zgadza się. Katarzyna Morawska, dzień dobry, witam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Która właśnie reprezentuje grono organizatorów 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Tak jak mówiłem i to już zresztą sam reżyser ogłosił nieco wcześniej, w tym roku Akademię otwiera właśnie Łukasz Grzegorzek filmem Córka trenera. Mhm. I w tym filmie usłyszymy również utwór Zbigniewa Wodeckiego. No a co dalej? Tak. Jeżeli chodzi o inaugurację, to Łukasz Grzegorzek będzie również gościem po projekcji, z którym widzowie będą mogli porozmawiać po filmie. Tak, już w najbliższy piątek, czyli 3 sierpnia, Zwierzyniec po raz 19 zmieni się w stolicę filmu. Spodziewamy się, jak co roku, ponad kilkudziesięciu tysięcy odwiedzających, miłośników kina i sztuki. No i wyjątkowo też w tym roku dużo filmowych gości. Tak, to prawda. Będziemy mogli spotkać się z wybitnymi polskimi aktorami, twórcami filmowymi, między innymi Adam Woronowicz, Jacek Braciak właśnie w związku z filmem Córka trenera chociażby, Urszula Grabowska, Jowita Budnik. Także przypomnijmy sylwetki polskiego dokumentalisty Sławomira Grunenberga oraz Adama Sikory, wybitnego operatora filmowego. Spotkamy się także z reżyserami, z Łukaszem Palkowskim, z Robertem Glińskim, z Łukaszem Grzegorzkiem, także grono będzie naprawdę zacne, serdecznie zapraszamy. Będzie o czym porozmawiać oczywiście w tej pięknej scenerii Roztocza. Zdecydowanie, puszczy. Tak, anturaż fantastyczny, pogoda sprzyja, hasło przewodnie festiwalu All You Need Is Love, więc na pewno będzie fantastyczna atmosfera. Absolutnie wakacyjne miejsce i tak będzie, nie tylko przez najbliższy weekend od piątku, tylko również kolejny tydzień. Tak, aż do 12 sierpnia, czyli 10 dni. Bardzo długi festiwal, który w swoim programie ma mnóstwo ciekawych pozycji. Oprócz kilkudziesięciu projekcji filmowych, goście będą mogli także właśnie spotkać się ze wspaniałymi twórcami, aktorami, krytykami filmowymi, ale także wziąć udział w fantastycznych warsztatach. Między innymi, może podam kilka, bo naprawdę tematy są świetne. Animacja filmowa, warsztaty z pisania scenariuszy, warsztaty z dystrybucji filmów, a także promocji wydarzeń filmowych, więc naprawdę bardzo interesujące tematy i również zapraszamy bardzo do skorzystania z tych warsztatów. No i oczywiście nie musimy nawet zapraszać, bo to jest już słynna sprawa związana ze zwierzyńcem. Jedyny tego rodzaju chyba w całej Polsce, bo właśnie ogólnopolski konkurs plakatu. Plakat to jest osobna sprawa. Prelegentów filmowych, no to jest słynna przecież. No tak, oczywiście, dokładnie. Słynna kolejna odsłona. Jak najbardziej. Nową inicjatywą programu, o czym też warto powiedzieć, będzie autorski cykl Łukasz Maciejewski zaprasza, który spotka się z twórcami filmów, które uznał za najwybitniejsze produkcje tego sezonu. To jest nowość, jeżeli chodzi o festiwal. Ale także nie zabraknie stałych pozycji, jak w Polskim Obiektywie, czy rekolekcje filmowe, czy filmy w sieci, klubowy karnet. No to, co jest właśnie ciekawe podczas Letniej Akademii Filmowej, bo tutaj organizatorzy, ja pamiętam i naprawdę staram się nie używać słowa festiwal w stosunku do tej imprezy, unikają tego określenia. To jest jednak akademia, to jest właśnie nie tylko oglądanie filmu, to jest dyskusja, rozmowa, to jest wiedza, to jest zdobywanie tej wiedzy, a jednocześnie w absolutnie bardzo miłych, także plenerowych, o czym chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, warunkach przy starym historycznym browarze. Tak, dwustuletnim. No właśnie, ale dużo rozmów i tutaj na szczęście nie ścigacie się. Nie chodzi o to, żeby pokazywać jakieś super premiery, chociaż takie też będą. Tylko często również klasyczne pozycje z historii kina, które dla młodych widzów są absolutnym odkryciem. Tak, chociażby Wodzirej Feliksa Falka, tak? Zdecydowanie. Czy Bohater Roku i będzie też spotkanie z tym wybitnym reżyserem. Ale w programie znajdą się również takie tytuły jak Zimna Wojna, najgłośniejszy polski film ostatniego czasu Pawła Pawlikowskiego. Tak, to z nowości i tutaj właśnie w kontekście pokazu filmu Zimna Wojna będzie można spotkać się z Adamem Woronowiczem. Ale także Twój Wincent. Ja przyznaję, że nie miałam okazji jeszcze tego filmu zobaczyć, więc z przyjemnością to nadrobię i też zachęcam gorąco osoby, które jeszcze tego filmu nie widziały. Ale także Prawdziwa historia Romana Polańskiego, czy Kosmos Andrzeja Żuławskiego, jednego z bardziej kontrowersyjnych reżyserów naszych polskich, świętej pamięci. Ten jego ostatni film. No tak. Jeśli spojrzeć na rzeczywiście nazwiska reżyserów, nazwiska twórców filmu, to jest to lista absolutnie imponująca. Tak, jeszcze chciałam dodać, że oprócz polskich reżyserów będziemy mogli też zobaczyć filmy Jana Sferaka, między innymi Kola, film, który zdobył Oscara, czy Na Mlecznej Drodze Emira Kusturicy, zdobywcy Złotych Palm. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych pozycji, dużo kina europejskiego również. Wieczorem zapraszamy serdecznie na wspaniałe koncerty i oczywiście kino nocne. Więcej szczegółów w trakcie już Letniej Akademii Filmowej. Oczywiście tam będę od piątku, także zapraszamy. Dziękuję za dzisiejsze informacje. Dziękuję bardzo. Była z nami Katarzyna Morawska, reprezentująca organizatorów 19. Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu. Ta już od piątku do 12 sierpnia zapraszamy. No a za chwilę jeszcze o kolejnym festiwalu, to już festiwal wrześniowy, ale bardzo ważny dla polskiego kina, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i właśnie, znamy pierwsze szczegóły, między innymi Maciej Buchwald i jego film Szczęście pojawi się w konkursie filmów krótkometrażowych. O tym więcej w Trójkowo Filmowo za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Happiness czy szczęście? Jaki jest obowiązujący tytuł? Szczęście to jest obowiązujący tytuł, natomiast na większości festiwali prosi się o wersję angielską, bo są goście międzynarodowi albo publiczność, albo twórcy, więc rzeczywiście angielski tytuł to Happiness, a mam planszę zarówno taką i taką, więc tutaj tytuł na ekranie, który się pojawia, to Happiness, natomiast tytuł oryginalny to Szczęście. No to chyba musisz być szczęśliwym człowiekiem, skoro o szczęściu chciałeś tym razem nam opowiedzieć. No chyba, że się opowiada o tym, czego ci brak. Nie, to znaczy uważam się za człowieka szczęśliwego. Co ciekawe jeszcze, a propos tych wersji językowych. W wersji angielskiej nie istnieje dwuznaczność, która jest w wersji polskiej, ponieważ tam nawet w filmie pada takie zdanie, że szczęście zależy od szczęścia, ponieważ w polskim języku szczęście oznacza zarówno szczęśliwość, jak i fart. W angielskim jest oddzielne słowo luck na to, dlatego tutaj nie ma tej dwuznaczności w wersji angielskiej, która jest w polskim, więc tym bardziej to polskie szczęście jest bardziej tym obowiązującym tytułem, bo posiada tą dwuznaczność. Cieszę się, że czujesz się szczęśliwym człowiekiem. Trochę trudniej powiedzieć to o bohaterach twojej krótkiej fabuły, bo to już jest bardziej skomplikowane. Tak, punktem gdzieś tam wyjścia do pracy nad scenariuszem tego filmu była jakaś taka moja obserwacja, że żyjemy w czasach, w których potyka się nam bardzo dużo łatwych rozwiązań na szczęście, które wyglądają być może dla wielu osób na skuteczne, natomiast w moim odczuciu są założenia nieskuteczne, bo są zbyt proste i nie można kupić szczęścia, nie można go sobie załatwić w trzech krokach na jakichś szkoleniach. Dlatego bohaterowie przekonują się, że rzeczywiście rozwiązania, z których skorzystali, niekoniecznie im to szczęście dają. Chociaż być może ono jest, tylko nie tam, gdzie myśleli, a może wygląda zupełnie inaczej, może dowiedzieli się czegoś zupełnie ważniejszego, niż próbowali się dowiedzieć poprzez właśnie te wszystkie drogi na skróty, jak ja je nazywam. Znany jesteś ze swojego poczucia humoru i tutaj w filmie tego humoru też nie brakuje. Często się uśmiechamy czy śmiejemy, aczkolwiek pewnie śmiejemy się z sytuacji, które może dla właśnie bohaterów filmu wcale nie są takie zabawne, tylko sytuacyjnie one zaczynają być śmieszne. Przez to, że działam w komedii już w różnych formach od tylu lat, to jakoś sobie ułożyłem teorię swoją komediową, czy to jak ja postrzegam komedię i w ogóle komedia najbardziej żywi się rzeczami przykrymi dla bohaterów. Nawet jak pomyślimy o początkach komedii, o slapsticku w wykonaniu Chaplina czy Bastera Keatona, to Wiz się śmiał wtedy, kiedy Charlie Chaplin dostawał kopa w tyłek albo tortem na twarz, czyli śmialiśmy się z krzywdy. Oczywiście teraz komedia, którą oglądamy, jest bardziej wyrafinowana, ale też najczęściej to są rzeczy zbudowane na jakichś bolesnych przeżyciach i z jednej strony to jest forma terapeutyczna, ten śmiech pozwala nam jakoś łatwiej przerobić te przykre sprawy, ale też ja uważam, że wszystko się w życiu przeplata, nic nie jest jednoznacznie śmieszne, nic nie jest smutne, dlatego też taki gatunek, nazwijmy go komediodramatem czy tragikomedią, najbardziej mnie śmieszy, a jeszcze jeśli chodzi o samą realizację, to też ja bardzo nie lubię osobiście jako widz komedii, które są robione komediowo, to znaczy, w których aktorzy na przykład grają komediowo, mnie to drażni, uważam, że komedię należy grać serio i tu znowu wracam do historii komedii właśnie Bastera Keatona, który z kamienną twarzą przeżywał wszystkie swoje perypetie. Jeżeli gra się komedię serio, to rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, z kontekstu czy z sytuacji ten humor może się narodzić, a nie z tego, że aktor ci całym sobą pokazuje, hej, to ma być śmieszne i jeszcze masz śmieszną muzykę i, nie wiem, śmieszny ruch kamery. To wszystko powinno się rodzić w głowie widza, natomiast im aktor bardziej serio to przeżywa, tym też bardziej mu wierzysz. Można jeszcze w ogóle śmiech podłożyć. A, no to już rzeczywiście, jak to nie idzie, to śmiech albo uderzenie perkusji, rzeczywiście, to już wtedy trzeba, albo nie wiem, musi stać gość z napisem śmiech, żeby publiczność wiedziała, że należy się śmiać, ale to już jest porażka twórcy, jeżeli musi mówić widzowi, kiedy ma się śmiać. Sitcomów nie robisz, to jest poważna etiuda, no właśnie, studencka jeszcze, poststudencka, jak cię umiejscowić, jak to określić? Ten film jest dyplomem, to jest dyplom Łódzkiej Szkoły Filmowej, więc to ostatni film, który zrobiłem w szkole, ostatnia etiuda i chyba ostatni, mówię chyba, bo nigdy nie można przewidzieć, co się w życiu wydarzy, ale chyba ostatni mój film krótkometrażowy, to znaczy teraz pracuję już nad filmem pełnometrażowym i też mam taki takie poczucie przy okazji moich dwóch ostatnich filmów, czyli właśnie Szczęścia i też Kaca, o którym kiedyś z tobą rozmawiałem, że ja zaczynam myśleć już długimi historiami i troszeczkę przez to, że byłem w szkole, upychałem je do krótkich metraży, więc już jestem troszeczkę tym zmęczony i czuję, że też robiłem filmy przed szkołą i że te 10 lat robienia filmów to wystarczający czas, żeby już się przymierzyć do tego pełnego metrażu. Już treść rozpiera formę. Za chwilę pewnie mi powiesz o tym długim metrażu, ile na razie możesz, ale jeszcze powiedz o aktorach, kogo zaprosiłeś do współpracy, bo mówiłeś o tym, że grają serio, tak rzeczywiście jest, chociaż pojawiają się w zabawnych sytuacjach. Kogo zobaczymy w Szczęściu? Właśnie chciałem powiedzieć, że każdy reżyser jest świadom swoich braków i mocnych stron. Ja tych braków mam sporo, natomiast za swoją mocną stronę poczytuję obsadzanie. To znaczy uważam, że dobrze obsadzam i jestem bardzo zadowolony z obsady. W tym filmie to były moje pierwsze typy, dlatego nawet przekładałem zdjęcia, żeby ta czwórka głównych bohaterów zagrała. To jest Jowita Budnik w roli głównej, Roman Gancarczyk, Przemysław Sadowski i Ewelina Pankowska. Po pierwsze, oni musieli pasować do typów bohaterów, to znaczy Przemysław Sadowski na przykład, który jest coachem mentalnym, czy Roman Gancarczyk, który jest takim niepozornym romantykiem, troszeczkę zamkniętym, ale jednocześnie też tam są różne konfiguracje, więc musiało pasować, że ta osoba może zainteresować się tą, ale jednocześnie być rodzinnie związana z tamtą. Więc to troszkę była taka układanka, żeby w tym kwartecie wszystko do siebie pasowało, no i mam wrażenie, że pasuje, a przy okazji każdy z nich jest naprawdę wspaniałym aktorem, z którym praca była, to jest taki banał, ale naprawdę była przyjemnością, bo są to ludzie zaangażowani w to, co robią, którzy bardzo zrozumieli ten film i zaufali mi i bardzo ich wszystkich lubię w tym filmie. Myślę, że oni stanowią dużą wartość tego filmu. Czy teraz Szczęście będzie podróżowało po kolejnych festiwalach? No teraz mam nadzieję, że później kolejne festiwale zgłosiłem na, czy szkoła zgłosiła, czy Krakowska Fundacja Filmowa, która zajmuje się dystrybucją zagraniczną tego filmu. Zgłosiliśmy na różne festiwale, więc mam nadzieję, że to Szczęście będzie można w różnych miejscach, na różnych festiwalach oglądać. No i tak jak wspomniałeś, przygotowujesz się już do debiutu w pełnometrażowej fabule. Co to będzie, co chciałbyś, żeby to było? Przed biegiem do tego debiutu jest mój debiut teatralny, bo robię teraz taki spektakl, trochę nietypowy, bo on nie będzie grany w teatrze, tylko w ogrodzie jednego z domków fińskich na Jazdowie, bo to jest spektakl trochę o tym miejscu, nie bezpośrednio, bo to jest spektakl o dzieciństwie, o dojrzewaniu, o świecie, którego już nie ma, tak jak tego osiedla nie ma w formie, w jakiej funkcjonowało w Warszawie. No ale sam fakt długości, bo to jednak spektakl około godzinny, myślę, że może trochę ponad godzinę. Oczywiście teatr jest inną formą niż film, ale troszeczkę w jakimś sensie to jest taki przedpokój do tego długiego filmu. A wracając do twojego pytania, to nie chciałbym za dużo zdradzać, bo też piszę ten film, natomiast... Wiadomo, nikt nigdy nie chce. Natomiast na pewno, jeżeli byśmy go mieli gatunkowo umieszczać, to chciałbym, żeby to był komediodramat, nawet z silniejszym naciskiem na tą komedię. Trochę na razie, jak to piszę, przypominam mi to miejscami pierwszy film, który w życiu zrobiłem jeszcze przed szkołą, czyli to było Nie ma o czym milczeć. Chciałbym, żeby ten film był w idealnym rozwiązaniu, takim małym, wielkim filmem, jak to się czasami mówi, czyli nie chcę, żeby on był spektakularny, chciałbym, żeby on był współczesny, zrozumiały dla ludzi, których ja znam, którzy mnie otaczają w moim wieku, w moim środowisku, z takimi małymi, wielkimi problemami. Nie interesuje mnie jakaś taka publicystyka, czy socjologia, czy dotykanie, pochylanie się nad jakimiś, wiesz, patologiami, albo patrzenie na zamkniętych w korporacjach szklanych ludzi. Ja chciałbym opowiedzieć o takim życiu, które ja znam, z jego właśnie wszystkimi smutno-śmiesznymi odcieniami. Bardzo bogaty, jeśli chodzi o program, będzie w tym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Aż 16 tytułów w konkursie głównym, 8 w innym spojrzeniu, m.in. film Nina, o którym rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej, i 26 w konkursie filmów krótkometrażowych. W nim właśnie zobaczymy Szczęście Macieja Buchwalda, o którym opowiadał przed chwilą reżyser. I to wszystko dziś trójkowo-filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A przed 15 jeszcze Manam, wokaliza Kory, tango, domy towarowe, centrum, oczywiście z filmu Wielka Majówka. Taram, da-dam. Taram, da-dam. Taram, da-dam. Thank you.